titik tiada mengering. Tak lagi kawan, hanya duka. Hilang harapan untuk bahagia. Hatiku hancur berkeping-keping. Pedih ku rasakan kau tinggal pergi. Bunga di hatiku kini telah layu. Tak mungkin lagi berkembang. Walau kepedihan tiada berkepi, namun hatiku kan tetap sabar. Kini telah layu, tak mungkin lagi berhenti.